لکه ببوږي الله تعالی بهن په دې معاندین او چکم ذکر داسري زتون کې دي الله رزمت معنا دادا اي يقف الله بهن چکته ببوږي دي الله تعالی الله رزق دې اسمت کې د دین دې به يري دي په امن دي او ځ الله تعالی قادر دې جسمه کا دغه په کته لاله شي او دې پر اسمت کې ورکي افا امنا آیا پس پا امن شل اللذینا هر کسان مکرو سیعاتی چی جوڑوی تدبیرون ناکار دبدو آمالو دبدو آمالو ناکار تدبیرون جوڑی دسن دی پا امن شل این یصف اللہ بهم الارضا چکت ببوزی دا معاندین اللہ تعالی الارضا پدزمکا کے دا اینا تون کی زیدیان دا ناکار منصوبی چی جوڑی دی ببوزی او یا اتیهم العذاب یا براشدی تازا من حیث رضا سے طرفنا لا یشعرون چه دی پاغیبان میں نکوئی گی اللہ دا غریب نا بے خوف اکی دن میری پکار ہر یو سڑے کو جرمونہ کئی اغزان نا دی توبلی اباسی خودی نا دی نا بے فکر کی گی اللہ چه سوخو غالو بے نیسی و دیبا بیعراکم نیشی والے او یا اتیهم یا بغنی سی دی نرا اللہ تعالی فی تقلبهن تہا غا سفرون دو دی گی چه دی کم سفرون کے دی یو زینا بل زیتا بل زینا بل زیتا د دې تجارت د نور سيزم په کار راځي الله تعالی وي دغه کې وي سم تقلل معنا او دن راو دن د سفر د کار دی یو ځای نه بل ځای تا فما هم بموجزين بیان دې دی عاجز کوم کې الله تعالی په تختې دو سرا چې دې زبا او تختم کم کا په تختې دا الله د خدای له توه تیشي او یا خدای او یا الله تعالی کونی سي دی لرا او به سي الله تعالی دی لرا سي الا تخوف یعنی په دې باندې الله تعالی يري راولي اول په ير راشي او بیا به الله دې علا په معنا د باب سره او یا خدهم یا با الله تعالی اونې سي دي بعد تخوفهم فرض يرود دوینا اول با الله تعالی دې يري مراد تخوف نه ده چې الله تعالی به دې دا بادشاہي دې چاپه رنه کوي بادشاہي به دې چاپه رنه کويږي دا ټول نه بادشاہ د کافران وي الله تعالی مسلمانانو لا غلبه ور کولا او چاپه رنه به دا بادشاہي کوي دي الله تعالی وي کوم هلاکم پس کوم واري د مملکت تاسو نه چې دا بادشاہي مو کمی شي تاسو به دربان دی راولم بس تاسو الله تعالی کړی دي کله یو جماعت هلاک کړي کله بل جماعت هلاک کړي کله بل جماعت هلاک کړي پس ټول په کې لاله فإن ربكم بشكر استاسو له روح خام خالرمی کون کے رحیم اور مہربانہ دے شفقت کون کے مہربانہ دے رب ستاسو پر تو لبانے شفقت دے دلیل اقلی با اللہ تعالیٰ کو حدانیت مانے بل گیا نہیں اولن یراو آیا نبوری داخلت آغسی غنطا چی پیدا کی دی اللہ تعالیٰ من شین دا ہر یو سیزنا ہر یو سیز چی اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے ندا کسان دی لگ دیتا اوگوری چی اولی راولی سوری دودی اوڑی راوڑی سوری دادا بسی دنو ہر یوشی چنے کونہ دا انسان ایوان ارز جی پو وقت سبا کی بھی طرف تا او پو وقت بیگا کی بس طرف تا یعنی دیدی دیتو پوری چھتا دیدہ سوری کل یو طرف تا بھی کل بل طرف تا سہر چنور راکھی جی دا سوری دے انسان کم طرف تای مازگر چنور رائی بھی کی دا سوری دے انسان کم طرف تای او دا جی دی کنا دی سری دی سجدہ کون کی دی اللہ تعالیٰ تا پتا سے حال کی چھ دی عاجزی کون کی دی دا سجدنا اللہ تا سجدہ کئی پس سجدہ باندے اللہ تا پراتی دی اور دارنگی دی عاجزی کون کی دی نہایت عاجزی کون کی فدا کم بختان خل سجدی نکئی اللہ تعالیٰ وی دی اخبر سورو تا اوگو رہے دا اللہ تا سر بسجود پراتی دی اللہ تعالیٰ وحدانیت منی اور دا غب حکم و تابیری اور اللہ تعالیٰ تا سجدہ لگئی ہوا مخلوقات چی پاسمانوں کی دی اور ہوا مخلوقات چی پزمکوں کی دی من داب بمانا ہر قسم حیوان ہر قسم حرکت تو ان کے پزمکہ باندی چی دی دا اللہ تعالیٰ تا سجدہ گئی اور دارنگی ملائکی ہوں گی اور دی زان لوی نگنی دی عبادت دا اللہ تعالیٰ نا دا اللہ تعالیٰ دی عبادت نا دی زان لوی نگنی یری کی دی درق بلنا یری کی دی دسنا درق بلنا من فوقین د دې نړۍ کې چې راو بلیږي الله تعالی عذاب په دې باندې د برت رسنا دا یری ور سره هر وخت چې اسنه الله تعالی هم باندې عذاب د اسمان راولي اور کوي هغه کارونه چې کوم حکم دی ته کولی شي دا ملایکی چې دي او دا مخلوق دی هغه کارونه کوي چې د کوم کارونه حکم الله تعالی دی ته کړی وي دی دا الله تعالی د حکم نه عدولی نه کوي دا الله تعالی د حکم نه خلاف ورزی نه کوي فبادا والذین هاجروا فی اللہ یا کسان چا غی ہجرت کړی دی فی اللہ کله رضا اللہ تعالی کی من بعد ما ظلم یو پس دا غینا چې دې ته تکلیفونه رسول شی یو لنبوی انه قامها استوب نو ور کوم دې ته په دنیا کې حسنا یعنی چې کانه به ورته ور کوم او حسنا بهترین ته کانه بهترین زید استوب نی ولا اجر الاخرته ور قامها ثوابون الاخرته اکبر دا دې دې کوم چې دنیا کې ور کړی شی لو كانوا يعلمون كدوی فیدلین دوی کو پدی تکلیفون و پدی حجرت باندے صبر کولو اللذین آکسان صبرو جاگئی صبر کئی فہاگا تکلیفون باندے چکم دو کفار دو طرف ندوی ترسی وعلا ربهم اور خاص و رفت باندے برسکی داغ مہاجرین دی جدیت اللہ تعالی تا دنیا کی ہم خٹکانا ورکی اور آخرت کم اللہ تعالی ولیلی سوابون ورکی وما ارسلنا من قبل کم نگلی کلی مدلستانا اللہ رجالا مگر نارینا نوحی الیہم چمنگائی تا وحلی گلا فسلو کتنا بیتا سے مکی والا آل ذکر دو علماء نین کنتم لا تعلمون کتا سن پوئے گئے ارا مطلع کی جو سڑے نکوئی گئے دو علماء نین تبوس گئی گو تلا رو بل بل بینات الی کلی مادا پیغمبران موجزاتو وزبرو کتابنو یا نصیتنو سنا وانزلنا الی کا ذکر راولی کمی کاتا قرآن لی تبین للناسی تیرہ پارچت بیان کے خلق تا غاستان مزل الیہم چکمرانی کلی شیدی دویتا ولا الله ما شاهد ذاك سان قصد بيان يا تفكرون فکر کی تحو کارون کی چدی په حکم کړی شوی له قران کې افامنا آیات اس فامن فل الذين هغه کسان هغه خلق مگر سیئات جمعون جوړوی بنا کار کرو ايصف الله بهم الارض چکته به موزي دی الله تعالی پر اسم کې او یادی احمول آزاد و یاد راشدی تازاد من حیث رضا سے طرف نہ لائے فرون چلی بھی نکوئی گی او یا خزاہم یادونی سدی لرا اللہ تعالیٰ فی تقلب ہند آغا سفر مددوئی گی فما هم بی موجزی نبوئی دی بی آجزت ان کی اللہ لرا او یا خزاہم یادونی سی اللہ تعالیٰ دوئی آلا تقلو فن فست یرہو لدوئینا چی دوئی و اولی ری کی پس سرا فکم والی رہا آلا قید دوئی سرا یا یا جماعت با اللہ تعالیٰ عذاب کی ندی باری دوگر و خوف کو پیدا شی فإن ربكم مشغر استاذ قام خان ربي کوي دو مهربان دي فلم يروا ان ذي داخل الى ما حسدون دا خلق الله چې پیدا کړی دی الله تعالی من شين د هر یو سيزنا يتفيئ ظلاله چې اول راوي سوري د هر سيزنو قال اليمين في طرف دا او شمال د طرف دا وقت سبا چې دی طرف دا او وقت چاګر د دې بر کې د طرف دا سجدا لله په دې حال کې چې دې سجده کوي کې الله تعالی دا وهم داخلون اور حالدار چې دوی سوي ذلیل علی زاری ذلیل مسافر ولله یسر الله تسجد کوي هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دي هغه مخلوقات چې زمکو کې دي من دابتن هر قسم زنده سر والملائکه تو ملائکه هم سجده کوي الله تعالی ته وهم لا یستكبرون او دوی ځان دې نه ګڼي دا الله تعالی د بندګانا یخافون ربهم دا ټول مخلوق یې کی طرف کرنا من فوقهم یعنی دا هغه عذاب نه چې هغه راځي دې طرف نه نو یا قالونا کوي ما هغه کارونه یو مرون چې دوی په حکم کولې شي دا سجده به ټول کوي آیات نه دا سجده په ټول لازم ده سجده به کوي مخکې د دینا دا مسله بیان شو چې ما سیوا د الله تعالی نه بل چاته سجده کول جایز نه دي دا مسله تفصیل سره بیان شو په دې رکوع کې د دې بیان کیږي چې ما سیوا د الله تعالی نه د بل چا بندگی جایز نه ده او نه غیر د الله تعالی نه بل داسې متصرف شتا خلاصه د دې صرف او صرف اغلفې د عبادت د غیر الله ده چې د الله تعالی نه علاوه څوک حقدار د بندګۍ نشتا عمدہ مسئلہ قدی رکوع کی بیانی گی اور دی باندی بیا دلائل بیانی گی ورسرا ورسرا دی مسئلی وضاحتم دے کہ دا سمرہ انعامات منگا اتاستا حاصل دی دا انعامات منگ لچارہ کری دی اور دا ہم معلوم خبر دا چی کلی او انسان تا تکلیف راشی مصیبت راشی سحادث راشی دا دغا تکلیف دلر قول بپارا دے التجا و زاری چاہتا کئی چی دغا ذات دن دا تکلیف لری کی نپکار دادا چی دے بیا شکریہ دا حقی ذات ادا کی حالانکہ دا انسان بیا ناشکری کئی کفران و نعمت کئی اللہ تعالیٰ دا دن شکایت کئی دا سمر سیزنا کاغذ منگا سری اموال دی یا سری اولاد دی دا ٹول اللہ تعالی منگ لرا کڑے دی او بازی کسان پا گدا سے امشتا چھ دی معلومو دا اولاد نسبت بیا غیر دا اللہ تعالی نا بل چاته کوي په غي باندې الله تعالی تنقید کوي چې تاسو دا نسبت بالکل باطل او غیر صحیح دي. کفار مکه باندې الله تبارک وتعالى د کار اولاد ثابتو دا ملائکی دا الله تعالی نه نه دي. په دې حواله باندې خبره کیږي چې تاسو له غور او سوچ په دې خبره وکړئ کله چې تاسو کړه داسې معصومه او یو پیغله پیدا شي نو تاسو دا غي پر اترو باندې خفقان ښکارا کوي او دا وایي چې دا کمزیر او خوش خبری مال راکړی شو او زسوکم د ذلت ژوند اختیار کوم او کله ظلم په دې معصومه باندې وکم او دا سي ژوندۍ په دې ځمکه کې وردن نکم مختلف په دې باندې تاسو دومره خفه کیږئ او دا لونه تاسو دا الله تعالی د پاره ثابتوي چې دا ملائکی دا الله تعالی لونه دي. انصاف تاسو نه کوي دا تاسو ظلم کوي هیڅ صورت کې دا تاسو لپاره جایز نه دي. او دا مسله ور سره هم تفصیلا راغلي دا حدیثو کې چې په کوم کور کې الله تبارک وتعالى لومړی معصومه پیدا کی دا دغه کور د پاره ذریعہ د خیر او د برکات ګرځي او د معصومی په پیدا کېدو باندې انسان دی دا الگ دا پیدا چه دو نسیوا خوشحالی کئی زکا چه دا معصومی پر اتلو باندے کافران خفا کی دل دا غی شنگو نا بدلی دل نو دا مسلمان کار بداوی چکل معصوم دی کور تراشی دو بزیار زیاد اظہار دا خوشحالی کئی دے دا پارا چه دا مشابہت دا کافران سر رانشی نن مسئلہ بل شان دا دا چاہ پکور کی چه معصوم پیدا شی نو دا غریبانان پر آویلا باندې سرشی ہائے اور چلی سری ہوئی دید زمانی دی جاہیتا کا کردار بیا یاد کئی کافرانو بچے سنگا پا دی موقع باندی ماتم کو نو دا کسان دا مسلمانان چیزان دا مسلمانان ہوئی دی ہم پا دی موقع باندی اظہار دا خفگانو دا ماتمونو کئی دا سی کسان دی خفگورو کی پا دی اخبال حالت باندی چی دا کار دی چاو او اس قوم کی ددی سوک دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا سی لنا اللہ تعالی چاہتا ورکڑی بھی دی دا اقدامور و پلار دا غیلوں صحیح تربیتو کی او صحیح زید آغی رسد کی دا قیامت پر ازو دے با جنت کی دا سی اولادو پیغمبر علیہ السلام پر دوارا گوتی دا سی نسلی دی دا مرتبہ اور مقام یہ انسان تا دا لنا پا تربیت باندے حاصلی گی چی دا لنا تربیت دا سی ان کی دینی تربیت ان کی زامنو په تربیت باندې دا ضمانت او دا وعده نه دراغلي پیغمبر علیہ السلام باندې دی ویل غرض مې دا دي چې دا سه حالات راشي نو فزای د چوغ سرو باندې یاد ساته دا الله تعالی شکر گزار دا الله شکریا دا کول او دا الله تعالی په دې رحمت باندې سدي ناشکری نه کول دا پکار دی ډیر کسان دا سدي چې په دې موقع باندې اغه بلبل سوې دا غي بیان الله تعالی کوي ونیو کس چه ما سوا دا اللہ نا فنوغ سیزنو باندی عقیدہ ساتی دا غی حالت اللہ تعالی بیانی او جکم خلق دا اللہ تعالی پر یووالی باندی عقیدہ ساتی او دا اللہ صفات کمالی منی دا غی حالت ام اللہ تعالی بیانی تا آخر کم دا دو جماعتی و حالات بیانی گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الله حكم کړه دی الله تعالی قال په معنا د امر سره دی الله تعالی امر کړه دی الله تعالی حکم کړه دی چې لا تتخذوا الہین مجلای تاسو حقدار د بندګۍ ته الہین اسنین دو خدای چې تاسو له دیون علاوه نور خدایان نيسه فتعنا حقدار د بندګۍ د غیو ذات ته ما سیوا د یو ذات ته بل نشتا سو کوم نشتا الله نه علاوه نور کسان خدای نيسه انما هو بشکا حقدار د بندګۍ الہ واحد یو خدای دې بغیر د چانه شریک نه شریک د الله تعالی د پاره نشتا هم د غیو الله تعالی دې چې حقدار د بندګۍ دې او چې کله مسله داسې شو چې د الله تعالی نه علاوه نور څوک حقدار د بندګۍ نشتا نو فایا فرابون الله وی خاص زمانه تاسو یې راکوي زمانه ورېګه تاسو زمانه علاوه د بل مخلوق داسې یې راکوي زمانه یې راکوي او صحیح شي ولہو ما فی السماوات دا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اختیار کی دیاغا سیزنا چی اسمانونو کی دی او کم سیزنا چی قسموکو کی دی دا کون دا اللہ پہ اختیار کی دی دیکھ دبل چا اختیار پہ دی تصرف بالکل ہو چلی ولہو الدین واسبا اور دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا تاعت واسبن دا دائمی یعنی تابداری دا باری تعالیٰ واسبن دا لازم دا دین پہ مانا دا تابداری سرش او واسب پہ مانا دا لازم سرا واسب معنا دائم هم دے لازم هم دے نو معنا دا شوا چی دا اللہ تعالی تابیداری لازم را پہر انسان باندے ما سوا دا اللہ ندبل چا تابیداری بنے کئی افا غیر اللہ تتکون آیا علاوہ دا اللہ تعالی نتاسی رکوئے دنور خلقنا غیر دا اللہ دا اللہ نسیوا دنور سیزن نتاسی رکوئے خوف کوئے بلکل دبل چا نمی رہ گئے وما بکم من نعمت او تاسر جسن نعمت ندی کاغ دنیوی نعمتو ندی که دینی نعمتو ندی دینی نعمتو نا اللہ در کری دی یا دنیوی نعمتو نا در کری دی فمن اللہ دا طول دا اللہ در طرف ندی دا طول نعمتو نا اللہ تاصل در کری دی بلچا دا نعمتو نا تاصل ندی در کری سمم ایزا مستکم بیا چه ورسی تاستا درو تکلیف کل تکلیف تاستا ورسی فا الیه جد ارو نو دے اللہ دا زاری کوئی تاسو په وخت تکلیف کې تاسو ما سي واده الله نه بل چا ته درخواست نه کوي نو په کارداري چې په وخت راحت کې الله تعالی ته درخواست وکړي او دا الله تعالی بندگی ومنه ته بل چا ته درخواست نه کوي او مده بل چا بندگی کوي ثم اذا كشفت الضر بیا چې لري کې الله تعالی په دې زاره سره تکلیف ان کوم تاسو نه چې تکلیف دې نه لري کو بیا خو باید دې چې الله شکریا ادا شي لیکن اذا فريق منكم ناس افيو جماعت تاسو نه بیرد بین درف کنسرا یو شرکو نور سیزن برابر ای شرکان کئی یا پا دیو جماعت راشی کہ جی ماداو کو اگا اسباب تا بیا نسبت کئی او نور سیزن تا نسبت کئی اللہ تعالیٰ وینا مانا دیو پختر دا تکلیم ماستان لرک شکریہ زمادا کوا ماسا نور سیزن پا دیکی شرکان کوا ما آخبت بیسی لیت فروج دینا شکریو کی بما دا حق نعمتنو آتینا هم چی ماور کری دی دیتا اللہ وی آقبت انجام دائی چی کم نعمتنو ما فیل اور کری دی دیتا حق نعمتنو بی قدریو کی ونا شکریو کی اللہ تعالی ورکو سیلان کری فتمت تاوی مزی واقلہ تاسو واقلہ مزی دی دنیا کے سے مزی چرچیو پہ فسو فتالمون زرد چی کوئی بشای تاسو چی سبا کولیشی تاو سران قیامت کی با اللہ تعالیٰ تاثر سکری کہ دا اللہ نعمتنا شکریہ نا دا کوئے دا اللہ تعالیٰ وعدانیت نمانے دا اللہ بندگی نا کوئے خدا سر شرکان نور نیسے تو تاثر با اللہ تعالیٰ سکری کوئی بشای پوری گا ویجعلونا او مقرری دی لما دا پار دا حق بوتانو لا یعلمونا چکوانا لری کم بوتان چی دی زان دا خدا انکری دی اور دی و تلاس پنامو ولار دی او دا غینا مطالبی کئی اللہ تعالیٰ وی غصب پوانا لری اخو مڑی بھی پائی که سرور زندگی نشتا دا غریبانا نظری تسجدی کئی نو دی دا حق بوتانو دا پارا لا یعلمونا چا غی کوانا لری نصیبنا غی دا پارا مقرر کئی و برخا مما دا حق مالوننا رزقنا هم چه ماور کری دی دوی دا اللہ وی مالون ولا ماور کلو فصلون ولا ماور کلو حیوانات ولا ماور کلو نو دیا دا غی نروس دی دا بودانو دا پارا پاگی که حصہ مقرر کی وی حاضا للہ بزامهم و حاضا لفرقائنا دادا اللہ عیسی شوا او دا زمان دا دی خدایانو عیسی شوا تفصیل دا غی مخت تیر شوی دی اللہ تعالی وی دا حرس مادر کلو او دیل جتک میں حصیق دیا غریبانان خدا سر زفوع نلری پاگی که جن نشتا حیات نشتا قابلی اللہ قسم پا اللہ اللہ پا کل ذات قسم کئی لتس علمنا چخا مخاقفتن بقولش استاسنا دا قیامت برز عما دا حق خبرو کنتم تفترون چی تاسو تغلی پا اللہ باندی پا دنیا کی دنیا کی تاسو کم دروخ پا اللہ تعالی باندی تغل نو دا قیامت برز با اللہ تعالی دا دی تپوس در نکئی چی تاسو ما سر کم خدایان شریک کری لگا آواز پا غیت ہو کئی آغا خدایان دی رائشی او نند تاسو رس مددو کی کنا زکا تاسو بانی سخت دور تکلیف دے نو سختی وقت کی خوبی آپ پکاری گی لگا آواز ورطا ہوکے نو دا معلوم خبر دے چھ دے گو آخو رک شو آخو گھر شو دا چلوش آغا چلوش اللہ تعالیٰ وی قسم پا خبر ذات چی دا تا پوز بدن نکن یو بل نقصان بدائی کو ویجعلون للہ البنات او برزولی و مقرر کل دی دا اللہ تعالیٰ دا پارا البنات لیا لیا ولا چی دا ملائکی چی دی کنا دا اللہ تعالیٰ لیا دی سبحانه پاکی دا اللہ لرا دے اولادنا اللہ تعالیٰ پا اولاد بانے سکے اولاد جدے کنا دا خدا محتاج ضرورت وی چکم سر اخبلا محتاج وی اللہ تعالیٰ غنی ذات پا اولاد سکے ولهم اوید دوی دو پارا ما یشتهون حقا سیزونا چه فقیه دفل زانون دو پارا زان لخو زامن خوخی اللہ تعالی و زمان پارا دی دون ثابت دی دا دون رب دی غیرت خلق دی دون رکم اکل دی دیتا خودی سون چکی کنا و ایزاد و شراحت هم کل چه خوشخبی ور پیشی اوتان دو دویتا بل انسا پر ولادت دیگی نه چه لور دی پیدا شوا زل وجهوه اگر زی مختبه مصودا تک دور دا خفدان نه دا مختک دور شی دا دا کافران شی روا چه کلب آغی لجا خوشخبی ور پیشی پر خور کلی لور پیدا شوا یا دا فاسدو کنو منصوبی بے جولولی چه زوز زو کن وهو تزوین اور حال داری چه دیر دک کی دا غسینا دا غسین چودا سی دمر دا غسینا دکی چه ساتھ لا لا دنبور دو زن کی گی پدی بانی بے خفا کی گی اللہ وی خفا خلا پدی دمر خفا کی گی مارا پارا ثابت ہے یتوارا زان پٹوی من القوم دا قومنا خلق و نزان پٹ پٹ دا سی گرزی من سو اما بشربی ہی دا وجد ناکارا حقا زیری نا چه دتا کم ور کڑے شوی دے دتا چه کم زیر ور کڑے شوی دے پٹ پٹ دا سی گرزی پٹ پٹ صرف خبر نکولا چه گورا دا حال اس منکن دا مسلمانانو کی چه چاکر معصومہ پیدا شی ودا غصا حالتی غوبل جوڑ کی جنگ جوڑ کی دا خدا خدا خبر چال ناری نور کئی چال زنان نور کئی چال دوال ور کئی او سوک دغا سی ساتی اغیر اڑو اولاد نور کئی دا خدا اختیار نبار خبر دا نصیب بیادیم چتی کی رخلا سی کی دیتا ما شیطا گورا دیتا ما شیطا اللہ تعالی ددک اندر کیوں سی دا دیم چتی کی رخلا سی کی دا اللہ پر فیصلہ اعتراض کئی دا صفت دے چاہ دا دی کافران صفت دے مسلمان دے دی صفت نزان ساتی خوشحال دی شپ دی باندی چا اللہ تعالی دے انسان میں انسان پیدا کی اور بیا دگا انسان دے دی جنت ذریعہ اللہ تعالی گردی کا صحیح تربیت ہو کی صحیح تربیت شرعی چا سنگا دے آغا انداز باندی دی تربیت ہو کی ندا ذریعہ دا خیر دے دی درزی اور یار دل تخفقی کی خسی تا اس دا مخی معویلیو کچا کرا معصوم ہو شوا امبارک شریع تاویلو کلوال ورسرہی دی بیاق پیو باسا ورد دیم دا چل کے تا اس دا ما پخوایا واقعولی و عالم و صفات تے اللہ دی غریت رحمت کی نوزر شیون ما تو صفت و مارتیم و لیس امبارک شریع چک چک چک نولی بل چا تا بل چا پا مخی دا سی رولی ہوگی وہ ہوسا من قوم والا خبری دی خبکی گی میں استاذ قوم ہوسا مقا دا کار مکی اگر جاہلان دی اگر کبرا قائد پا جو سمجھتا میں تفا علیم ہوں یہ نہیں بل چا خیر دا فا علیم قامیان خدای دی رحم ہوگی بولی او بل پسی پیر دی خواہ سوچو کئی دے بیا سوچ کئی چکل زیر اور کے چالے کا پیر لگر کر رہا لہ سوچ کئی ایم سکو ہوا علا ہون آیا حفاظت کی حسا کی دغا اولاد علا ہون سرد زلت نگے خلق کبرا پوری خان دی خدا معصومہ فکور کے پریدم ام یدسو ہوں یا امن دی دا معصوم فی تراب فی خور کے دا منسو بھی جوڑی چو سکور کے پریدم پید جلویشی او کنے بیا سے چلو کم خور کے اوچان دے لگا سورو منڈم آگی کافران بدا سکور علا سا اللہ تعالیٰ وی خبردار وارا بدا دا ماہا کا فیصلہ یا کمون چھ دی کم کئی دا دی جی کم حکم کئی کم فیصلہ کئی دا دی رنا کارا دا للذین آدھا پار دا کسانو لا یکنونا چاگئی من روڑی بلا سرد پاکرد مسل سو حال ناکار دے صفت ناکار دے چاگا شرک دی کم کئی گناہو نا کئی دا دیر ناکار صفت دا کسانو دا پارا چھ کم کسان ایمان پاکرد نرڑی وللہ المسل الاعلا دا اللہ تبارک و تعالی دا پار صفات وجود دی اللہ دا پار قیمتی صفات کامل صفات ثابت دی اور دو دا بتانو دا پار ہوئی سم رشتہ وهو العزيز ذو الله تعالى زور ورد في دشمنانو الحكيم او خاون ده حکمت نو ده حکم کرد الله تعالى لا تتخذو چه مجوڑا وی تاسو الهين اسنين حق دار ده بندگ دعا یعنی ما سوا ده الله نا بلچا بانی دا سی ده مجوڑا وی انما هو بشک حق دار ده بندگ اله واحد الله یو ده مشتر داغ سر شریکان پا ذات و پا صفات و مقصو کی کلچ دا مسئلہ شوا فیعی فرحبون خاص زمان و یری گئے ولہ اور دا اللہ تعالیٰ پہ اختیار کی دی ماں اغا سیزنا چاہ اسمانوں کی دی سکی پزمکو کی دی ولہ الدین واسبہ دا اللہ تعالیٰ تابداری لازمہ دا اللہ تعالیٰ تابداری لازمہ دا یعنی دا لازم اور ثابت چی دا نخط میں دن کی دا افا غیر اللہ آیا غیر دا اللہ تعالیٰ نتت تکن یری گئے تاسو ما سوا دا اللہ دا نور بتان و دا نور مخلوقات انہیں یرہ گوئے دا یرہ مکوئے یرہ صرف دا اللہ نا پکار دا وما بكم اواغا چحاصل لتاستا من نعمت یعنی کم جدی تاثر نعمت ہونا فمن اللہ دا طول دا اللہ دا طرف ندی ثم اذا مسکم بیا چورسی تاثر اذکر و تکلیف فیلی ہنبی اللہ تا تج ارون زاری کوئے تاثر جڑا کوئے عاجزی کوئے ثم اذا کشفت در را کل چلی رکی دا تکلیف ستاثنا پدی عاجز ہے سران کم ستاثنا اذا فریق منکم ناسا پیو جماع ستاثنا بی ربهم یشرکون در افل سر شریکان گردی نور مخلوقات چدا تکلیف بنگا فلانی لرکو فلانی لرکو لیکفروا عاقبت دعوی چدئی ناشکرین کی داغ نعمتنو آتیناہم چما ورکڑی جدویتا فتمتعو مزی واخلے پا دنیا کی لگی فصوفتا لمون زرد چپوئے بشیطاسو چا اللہ تعالیٰ پا آخرت کی تاثر سکی ویجعلونا اور دارنگی مقرر ویدوی لما دپار دا حق بتانو لا یعلمونا چپوئن لری نصیبا یو حصا مما دا حق مالونو دا حق اولادو دا حق حیواناتونا رزقناهم چو ورکڑی دی ما دویتا اللہ وی ورکڑی دی ما اور بیام دی دا غیر اللہ دا پارا غی کے حسیق دی تاللہ قسم پا اللہ تعالی لتسألن ناقام خاپختن با کولش استاسونا دا قیامت پرز عما کنتم تفترون دا حق خبرو چو در اختلل تاسو پا اللہ باندی چو دنیا چو تاسو دا اللہ دا پارا شریکان ثابتون اللہ تعالی وی دا قیامت پرز دی تا پوس بدنکون ویجعلون للہ گرزی دی یعنی ثابتی دی مقرری دی دا اللہ دا پارا البنات لنا او دا خبر کئی چدا ملیکی دا اللہ لنا دی سبحانه پاکی دا اللہ لرد چانا دا اولادنا اللہ دا دین پاک دی ولهم اوید دی دا پارا ما یشتہون آغا زامن چدی قرکی دا خلو زانون دا پارا ویزا بشراتهم کل چو خوشخبری و زیر ورک لنشی او تند دیتا دل انسا پا پیدا کے دو دا معصومی زول وجهه اگر زمق داغا مصود دن تک تور وهو قظیم او دے ڈک بید غسینا یتوارا دے زان پتوی من القوم دا قومنا من سوء ما بشر به دنا کارا ها غزیری نجور کل شوید دتا سوچ کئی ایم سکو آیا اسا تی دی اولاد پل لرا دی لور لرا علاہون سرد دی زت ایخ پلینا ام یدسو یا دق امند دی لور لرا فی ترا دی پخورو کی دا هو زمیر دا مذکر دے خدا را جید لفظ دا ما تا ما مذکر دے او ما عبارت بچانا دی جنین علی خسو کے اعتراض ہوئی علا خبردار اور ایسا امانا کار دا حق فیصلہ یا حکمون چی دئی کم گئی للذین دا پار دا کسانو لا یؤمنونا چی اگئی ایمان نروڑی پا آخرت باندے مسئلہ سو لگئی صفات ناکار دی حال دا دی ناکار دے دا دی بڑیر ناکار حالی وللہ المسل العلا دا اللہ دا پار دی لوئے صفات دا اللہ دا پار ثابت دی وهو العزیز دا اللہ تعالی ضرور الحکیم اور دارنگی خاوند حکمت انو دے ولو يغافظ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وعنهم مفرطون لدينا مخيهم لعلم تبارك وتعالى وحدانية دلائل بيان ذلك فدي ركوكي اور دارنگي رجل کی ركوكي عمد اللہ تعالى دي اواري دلائل بيان ذلك اصل مسألة دادا بلغستاسو یو خبر کرو کہ دا خلق کفر گئی شرک اللہ تعالیٰ سرا یعنی شریکان گرزئی اور دوی بدا خبر اکولا کہ اللہ تعالیٰ زمون پدے کار باندے راضی نوے دا کار بمون چل تک ہو کرے یعنی اللہ تعالیٰ بمون سزا را کرے ہوا اور من لبا اللہ تعالیٰ محفنو را کرے خود دینا معلومی گی چا اللہ تعالیٰ زمون پدے بدو اعمالو او زمون پدی کفری عقائد و باندے اللہ تعالیٰ راضی دے داغی جوابنا مخ کی عمر کرشیوی دی اسم اللہ تعالیٰ دا دیکھ آسان دا جواب اور کئی چہادت دا اللہ تعالیٰ دا سی جاری دے او دا سنت دا اللہ تعالیٰ رائج دے چکلے یو انسان جرمون کئی نا اللہ تعالیٰ دا مجرمان سمدستی نیسی نا تا اللہ تعالیٰ دا مجرمان سمدستی نیسے دے نبیا دا پا مخت از مکہ باندے سوک نیو پاتی شیو ہر یو انسان دا حقا نا جرم کی گی او قدلی جرمونو دا وجہ نا اللہ تعالیٰ پا دنیا کی دویل سزاور بولے نا پا مخت از مکہ